أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hesab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu güzel ilim gecemizde, ilim meclisimizde o mübarek peygamberlerinin ruhaniyetini göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Bu akşam Rabbim nasip ederse Ra'd suresi 12. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız, bunu konuşacağız. Ayet-i kerime bir Kur'an mucizesi olarak kıyamete kadar gözümüzün önünde duruyor. 14 asır önce kimsenin bilemeyeceği bir tabii bir bilgiyi, bir bilimsel bulguyu, daha yakın zamanda öğrenmiş olduğumuz bir bilimsel bulguyu bize 14 asır önce Allah'ın kelimeleri bildiriyor. Ve bunun bir insan yapımı kitap olmadığını, bu sözlerin, bu kelimelerin insan yapımı değil, bizzat yerlerin ve göklerin yaratıcısı tarafından bize aktarıldığını, bize gönderildiğini, vahiy olarak geldiğini ispat ediyor. Bu akşam hepiniz belki daha önce işittiğiniz ayeti kelimeyi farklı açılarından ele alacaksınız, dinleyeceksiniz. Ve Kur'an'a olan inancınız, yaratıcınıza olan inancınız bir misli daha fazla artacak inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِعُ السَّحَابَ الثِّقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Gel kardeşim, takkemizi takalım. Allah'ımız buyurdu, huvellezî odur. Allah-u Teala bir ayete huvellezî diye başlıyorsa, odur diyorsa kendisinden bahsediyor demektir. Kendisini ön plana atıyor, bir şeyi, yaptığı bir şeyleri bizim gözümüze sokacak, gözümüzün önünden geçirecek ve düşünmemizi sağlamaya çalışacak. Huvellezî odur. Yurîkum, size getiren odur. Berka, şimşeği getiren odur. Biliyorsunuz yağmurlardan önce bulutların toplanmasıyla beraber bir şey ortaya çıkar. Çok fazla bulut toplanırsa gökyüzünde hava kararır, güneşi engeller. Hemen peşinden bir şey gelir, şimşek. Yağmurdan önce şimşek gelir. Şimşeğin gelmesi demek iki haber demektir. Bazıları için güzel bir haber, yağmur bazıları için çok güzel bir şeydir. Bazıları için kötü bir haber, yağmur insanların bir kısmı için kötü bir şeydir. Örnek vereyim. Bir pazarcı için yağmur çok kötü bir şeydir. Sabahın beşinde kalkar. Dördünde, üçünde kalkan da vardır. Gideceği yer mesafeye göre çok erken bir saatte kalkar. Mallarını hazır eder. Tezgahını kurar. Üstünü de kapatır. Herhangi bir yağmur gelme ihtimaline karşın ve güneşe karşın. Ve istediği tek bir şey vardır. Allah'ım bugün yağmur yağdırma. Çünkü yağmurun gelmesi demek gelecek olan, alışveriş yapmaya gelecek olan halkın azalması demektir. Halkın büyük çoğunluğu yağmurdan çekinir ve evlerinden çıkmaz, üstü kapalı olan yerlerin altında dururlar. Bir kısmı benim gibi yağmur çok şiddet içerir. Bana göre yağmur bir kurşun gibidir. Çünkü bende kronik sinüzit vardır. Annemde de, onun annesinde de vardı. Sinüzit demek, beynin içinde bir iltihap. Şiddetli bir rüzgar aldığı zaman bırak suyu, başını ıslatmış bir şekilde sokağa çıkamazsın. Şiddetli bir rüzgar bile alsan beyninde topuzlar vurmaya başlar. Namazdayken rüküya ya da secdeye gidersen bum bum diye sesler duymaya başlarsın. Öyle bir şiddet verir ki o sana, bu iltihap sebep oluyor. Şu gözlerin arkasında, alnın tam ortasından buruna kadar. Arka tarafta duran bir iltihap. Bu beynin, bu başın korunması gerekiyor. Abdest aldığın zaman başının üzerine biliyorsunuz İslamiyet'te dörtte birini en az meshetmemiz gerekiyor. Bu farzdır. Yoksa abdest geçerli değildir. Kur'an ayetiyle sabittir. Başı meshetmek zorundayız. Başı meshettikten sonra şiddetli rüzgara bile çıkamazsın. Muhakkak kurumasını beklemen gerekiyor. Sinüzit hastaları buna dikkat eder. Bu hastaya bir de yağmurun geldiğini düşünün. Yarım saat, bir saat yağmur yemiş. Eve gidene kadar bu adam bir hafta baş ağrısını göz önüne alacak. Bir hafta. Bu sinüzittir, kronik bir hastalıktır. Allah-u Teala bütün hastalarımıza şifalar versin. Bazıları için yağmur böyle korkulacak bir şeydir. Bazıları içinse romantik bir gezi anıdır. Adamın sinüziti falan yok. Allah-u Teala onu oradan sınav etmemiş, başka bir yerden sınav ediyor. İnsanların sınavları farklı farklıdır. Sinüziti olmadığı için ne yapıyor? Aa, biraz yağmur yağsa da şu güzel Eylül akşamında romantik bir gezi yapsam dışarıda parkta. Çimlerin yeşilliğiyle beraber. Bak bu adamın hiçbir sorunu yok. Romantik gezi için yağmur istiyor. İnsanlara bazıları için yağmur işkence, bazıları için yağmur nimettir. Bir pazarcı için yağmur işkencedir. Gelecek olan insan sayısının %80'inin gelmemesi demektir. %10 ile 20 ile pazarı kapatır. Bir ziraatçı içinse yağmur altın demektir. Gökten altın yağıyor, ona su yağmıyor. Altın parçacıkları, altın damcıkları yağıyor. Çünkü tarlasına yağmur gelmezse, su gelmezse ne ekerse eksin, o tarlaya su inmezse, Allah gökten yağmurunu indirmezse tarla çöp olur. Hiçbir hükmü yoktur. Bir şeyi hasat edemez. Hasat edemezse toplayamaz ve satamaz. Satamazsa senesi boşa gider. Yağmur onun için su değildir, altındır. Bir ziraatçı için. İşte böyle Allah-u Teala Hazretleri aynı nimetle bazılarına sıkıntı veriyor, bazılarına nimet vermiş oluyor, keyif vermiş oluyor. Şimdi şeyi gördüğümüz zaman biz ne anlayacağız? Geliyor. Bazılarımız için çok güzel bir nimet geliyor, bazılarımız için musibet geliyor, sıkıntı geliyor. Hemen tesbih edeceğiz. Subhanallah, gök gürlemesi var. Şimşekten önce bir gök gürlemesi olur. Gök gürlemesi demek Allah'ın bir meleğinin gökleri inletmesi, onu tesbih etmesi, Subhanallah demesi anlamına gelir. Tefsir alimleri, melekler Allah'ı tesbih ederler. En çok tesbih ettikleri zikir Subhanallah'tır. Allah'ım seni tenzih ederim yarattığın her şeyden. Subhanallah. Yerde gökte gördüğünüz görmediğiniz ne varsa cisim ya da sıvı ya da buhar. Bunların tamamı tesbihatı nedir? Subhanallah. Subhanallah ve bihamdihi. Allah'ı tenzih ederim ve ona hamd ederim. Gördüğümüz görmediğimiz her şeyin tesbihi budur kardeşler. Dünyada Allah'ımızı en az zikreden varlık insandır. Bizden başka her şey ve herkes onu çokça zikrediyor. Biz bu konuda çok zayıfız. En gevşek olan varlığız. Dolayısıyla o şimşeği maddecilere baktığınız zaman, materyalistlere ve ateistlere baktığınız zaman şimşek ne diyor? İşte şunun toplamından, bunun birleşmesinden, gaz kütlelerinin birleşmesinden, bulutların birbirine çakışmasından bir elektriklenme oluşuyor. Ve şimşekler çakmaya başlıyor. Bu bulutları kim topluyor? Allah-u Teala başka ayetinde bu kitapta rüzgarlara emir veririz, bulutları toplarlar diyor. Bulutları toplayanın kendisi olduğunu söylüyor. Bakın ne Zeus, ne Jüpiter, ne Neptün, sahte tanrıların hiçbir tanesi, ne Buda. Rüzgarlara emir veririz de bulutları toplarız. Sonra o bulutlar çakışır, şimşek oluşur, gök gürlemesiyle beraber yağmur gelir. Hitabını hiçbir sahte tanrı söyleyemiyor. Bu sahiplenmeyi kim yapıyor? Allah Celle Celaluhu. Onun şanı çok yücedir. Bu sahiplenmeyi sadece Allah yapıyor. Bunları bir araya ben getiriyorum diyor. Rüzgarlara emir vermesiyle küçük küçük bulut kitleleri birleştiriyor. herhangi bir beldeye yağmur yağdırmak istediği zaman bulutları birleştiriyor, çakıştırıyor. Çakıştırma olduğu anda şimşek çakar önce. Sonra gök gürler. Tesbih başladı, yağmur gelecek. Dikkatli olun, hazır olun demektir bu. Ben tesbih ediyorum, siz de tesbih edin demektir. Hemen peşinden de o kütleler, o bulutlar akıtmaya başlar. Yağmurları akıtmaya başlar. Bu Allah'ın kudretidir. İki açıdan bakabilirsin buna. Bir materyalist kafasıyla tesadüfi oluşmuş bir şey dersin. İki, bunu yapan bir zat var dersin. Basit bir bulut resmini bile ressam bulutları çizmiş orada. Güneş bulutların arkasında gizlenmiş. $2 milyon satıyor. $2 milyon bulut resmi yapmış. Yerleri ve gökleri aletsiz, örneksiz yaratan Allah, gerçek bulutları yaratan, neyle değer biçebilirsin Allah'ın yarattığı bulutlara? Bir yağmuru kesse, bakın haberleri seyrettim gelirken, barajlardaki doluluk oranı %60'a düşmüş. Geçen sene şu zamanlar %80 iken, bu sene %45, düzeltiyorum. Geçen sene %60 iken bu sene %45'e düşmüş. Yağmur yağmazsa bir iki ayda zor günler gelecek demektir. Bu yüzden Allah'ımıza bol bol yağmur için dua edeceğiz. İslamiyet'te bir ibadet vardı. Nedir o? İstiska namazı. İstiska yağmur namazı demektir. Herhangi bir beldede kuraklık olduğu zaman, bir beldede zina, fuhuş, faiz, yalan, sahtekarlık çoğaldığı zaman Allah oradan yağmur keser. Rüzgarlara emir verir, bulutları oradan dağıtır. Birleşmesine izin vermez bulutların. Bulutlar birleşmediği zaman çakışma, şimşek, gök gürültüsü ve yağmur olmaz. Su deposu halinde buluşmaz. Büyük bulutlar orada buluşmaz. Buluşmadığı zaman da yağmur gelmez ve kuraklık olur. Dolayısıyla kardeşler, bunun olmaması için istiska namazı kılarlardı. Dedelerimiz, atalarımız, büyüklerimiz, istiska namazı gerek cemaatle, gerek ferdi olarak tek başına kılınabilir. Hepsinin başında bir imam olur. İmam elindeki bir asa ile, Muhammed Aleyhisselam asa ile gezerdi 40 yaşından sonra. Bir asa ile yukarıya, tepeye çıkmadan bir hutbe okur. Biraz Kur'an okur ve ayetin tefsirini yapar. Ve hep beraber Allah'a dua ederler. Allah'a dua ederken bol isterler. Yağmurun bol bol verilmesini isterler. Afete dönüştürme Allah'ım derken elleri terse çevirirler. Mesela Şafii kardeşlerimizi namaz kılarken gördüğünüzde onlar ne yapıyor? Namazdan sonra dua ederken bir de böyle yapıyorlar. Dua ediyor ediyor, ondan sonra böyle dua ediyor. Elleri terse çeviriyor. Bunu niye yapıyor? Afet, bela verme, yangın verme, deprem verme, sel verme Allah'ım. Elini terse çeviriyor. Bu Şafii'lerde bir sünnettir. Biz Hanefiler hiç terse çevirmeyiz. Verme derken de ellerimiz böyle durur. Allah'tan devamlı surette isteriz. Gerek musibet vermemesini, gerekse nimet vermesini. Hep ellerimiz böyleyken isteriz. Burada bir antiparantez, bir şey düzeltmem gerekiyor. Bazı cemaatlerdeki insanlar duanın sadece şöyle yapılması gerektiğini söylüyorlar. Sadece böyle ellerinizi birleştirerek dua edin. Diğer türlü dualar geçersiz olur. Dualarınız kabul olmaz diyorlar. Mesela ellerini açarak dua eden insanlara diyorlarmış ki, bu dua geçersizdir. Allah bu duayı kabul etmez. Bu hadis-i şeriflere muhaliftir. Muhammed Aleyhisselam'dan kopmuşlar demektir. Sahte cemaatler veya cahil cemaatler, ilimden kopuk cemaatler, Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı şeyleri bile reddederler. Gözleri o kadar dönmüştür. Neden? Çünkü onlar kendi hocalarından ya da şeyhlerinden sadece bunu görmüşlerdir. Ve onlara göre dua sadece böyle olmak zorundadır. Böyle olduğu zaman ya da böyle olduğu zaman hadis-i şeriflerde 3 şekil dua vardır. Muhammed Aleyhisselam ellerini birleştirerek dua etmiştir. Muhammed Aleyhisselam ellerini açarak dua etmiştir. Muhammed Aleyhisselam savaşın evvelinde ellerini göğe kaldırarak dua etmiştir. Koltuk altları görünürcesine. 3 dua şekli. Hadislerde bunlar ortadayken sen bir taassup içindesin. Sadece benim cemaatim doğru. Doğrusunu ben buldum. Sadece bunu yapın. Bir de mantık yürütüyor ve şöyle diyor. Bakın. Yanıltmaya bakın. Sen çeşmenin başına gittiğin zaman su içmeye, suyu böyle mi içersin? Yoksa böyle mi içersin? Demek ki dualarının da kabul olması için hep ellerinin böyle olması lazım. Sen bu fanteziyi nereden duydun ya? Dinin neresinde var bu? Ayet mi var? Hadis mi var? Nereden duydun? Sahih hadislerde Muhammed Aleyhisselam 3 şekilde dua etti. Yani Allah'ın peygamberi yanlış yaptı, diğer 2 şekilde yanlış yaptı. Doğrusunu sen mi buldun? Bu cahil işlerini bırakın. Ayete ya da hadise dayanmayan, ulemaya, sahabeye dayanmayan bilgileri, uydurma bilgileri bu millete din diye yutturmaya çalışmayın. Allah-u Teala bu cahil insanlara hidayet nasip etsin. Amin. İşte Mevla Teala Hazretleri ayetin girişini böyle yapıyor. Şimşeği size getirendir. Devam etti Allah'ımız. Havfen ve dama'an, korku ve ümit içinde getiren. Yani şimşeği gördüğü zaman insanlar az evvel beyan ettiğim gibi bir kısmı korkar. Eyvah, bugün siftah olmaz. Çantacılar da öyledir. Yağmur geldi mi kimse çanta almaya çıkmaz. Çantacılar kudurur. Eyvah, yine yağmur geldi. Kimseye bir şey satamayacağız derler. Tıpkı pazarcılar gibidir. İşleri böyle yakındır. Arabacılara bakın, kaportacılara bakın, motorculara bakın, araç işiyle uğraşanlara bakın. Yağmuru ve karı çok severler. Çünkü kaza oranı, araçların bozulma oranı yağmur ve karla beraber çok artar. Dolayısıyla onlar ne isterler? Allah'ım yağmur gönder, kar gönder. Kar gönder, işlerim açılsın derler. Bakın, bazısına korku oluyor, bazısına ümit oluyor. İşte Allah-u Teala Hazretleri şimşek, ben bir nimet gönderirim. Ben bir olay yaratırım. Peşinden bazısına bu korku verir, bazısına da nimet verir diye beyan buyuruyor. İşte bu Allah'ına kulluk yapmayacaksın da. Her şeyi sahiplenen, güneşi, ayı sahiplenen bu Allah'ına kulluk yapmayacaksın da kime kulluk yapacaksın? Şu kısa dünya hayatında ortalamamız 60 senedir, 70 senedir. Türk milleti 60, 65, 70'te gidiyor. Bu kadar kısa bir zaman dilimi için ahiretini satmaya, yok saymaya değer mi? İbadet ağır geliyor hocam. Zaten ağır gelmesi lazım. Nefs denen kafire bu ibadetin ağır gelmesi lazım ki tedavi edilebilsin, eğitilebilsin, kontrol altında tutulabilsin. Ağır gelmezse kontrol altında tutulmaz. O zaman ilahlığını iddia eder. İbnül Cevzi, Allah ona rahmet etsin, büyük İslam alimidir. Bir sözü var. İbadetin meşakkati gider, sevabı kalır. Günahların lezzeti gider, cezası kalır. Şimdi bütün ibadetlerde bir meşakkat vardır. Abdest alacaksın, keyfinden feragat edeceksin, kıbleye doğru döneceksin ve 14 asırlık bir ritüeli yerine getireceksin. İslami bir ritüel. Muhammed Aleyhisselam'dan gördüğümüz namaz şekli. Dualar okuyacaksın ve zamanı kaybedeceksin. Bu meşakkattir. Nefsinin hiç hoşuna gitmeyen bir şeydir. İbnül Cevzi diyor ki, ibadetler meşakkati gider. Bu meşakkat biter. Ama ne kalır? Sana kalan nedir? Sevap. Sevap ne demektir? Ahiretin para birimi. Ahirette dolar geçmiyor. Birader, dolar. Ahirette dolar geçmez. Ahirette yen geçmez. Ruble geçmez. TL geçmez ahirette. Ahirette bir tek para birimi geçer. Sevap. Hasene. Arapça tabiriyle hasenedir. Bunları biriktirmezsen ellerin boş gider. İbadetin meşakkati gider, sevabı kalır, parası kalır. O burada yazılı. Zerre kadar hayır işleyen karşılığını kesin görecek. Burada yazılı. Günahınsa lezzeti gider. Bütün günahlar lezzetlidir, çok keyif verir ama geçicidir. O lezzet anı biter, peşinden ne kalır? Ceza, azap. İşte o kalır, o da burada. Yazılı, harfi harfine, kelimesi kelimesine yazılı. İki daha beteri tapeler. Tapeler var. Allah kelimelerle konuşmaz, tapelerle konuşur. Bak kulum sen bunu yaptın mı? 8K HD görüntüm var. Ama ben yapmadım Allah'ım. 8K görüntü var kulum. Allah-u Teala ahirette gösterecek. Sadece söylemekle kalmayacak, gösterecek. 8K mı, 80K mı Allah-u Alem. Ben sadece şu andaki teknolojinin geldiği son noktadan örnek verdim. Bütün günahların lezzeti bitecek. Peşinden ne kalacak? Hesap, ceza. Ahirette cezası kalacak. İşte sen böyle bir Allah'a ibadet edeceksin. Nefsin hiç istemese de, hiç lezzet almasa da, o iblis, şeytan seni her ne kadar bu olaya zorlasa da onu dinlemeyeceksin. Şeytanın bir künyesine bakın. O kadar istikrarlı ki ne olursa olsun vazgeçmiyor. Sen hayatını Allah yoluna adamış bir hoca da olsan, bir alim de olsan, bir şeyh de olsan, yüzlerce insanın hidayetine vesile olan birisi de olsan, o hiç vazgeçmiyor. Seni saptırmak ve kafir yapmak için, Allah'a isyan ettirmek için, gemini batırmak için asla vazgeçmiyor. Orada kaybediyor, yarın bir daha geliyor. O işte kaybediyor, 2 saat sonra bir daha geliyor. Başka bir şey de kandırabilirim belki diyor. Vazgeçmek yok. Şeytanda vazgeçmek yok. Davasına çok sabit, çok sadık. Ama bizim Müslümanlar biraz zorluk gördüğü zaman, biraz imtihan, sınav geldiği zaman Bu hafta başıma iki tane sınav geldi, ben de namazı bıraktım hocam, diyor. Şeytan Allah ile konuştu. Cehenneme gideceği kesin ama davasında samimi, istikrarlı. Asla davadan vazgeçmiyor. Sen Allah sana cennet vaat etmiş olmasına rağmen iki tane zorluk görünce hemen davayı satıyorsun. Bu nasıl bir zeka seviyesi? Neden bu zekanı daha bir kuvvetlendirmek için elinden bir şeyler gelmiyor? Neden bir gayret göstermiyorsun? Akidesi şu. Şeytanın akidesi şu. Cehenneme ne kadar adam toplarsam o kadar kârdayım. Azabım o kadar hafif gidecek diyor. Bu bir fantezidir. Ateşe ne kadar odun toplarsan ateş azalmaz. Ateşin üzerine ne kadar odun atarsan artar mı, eksilir mi? Attığın odun miktarınca ateşin miktarı artar, yükselir. Şeytan da bir fantezisi var. Ne kadar çok adam toplarsan benim azabım o kadar hafifleyecek diyor. Hayır, tam aksine. Sen cehenneme ne kadar adam götürürsen senin azabın tıpkı ateşe odun atmak gibi o kadar fazla artacak. Ey ahmak, ey budala, ey İslam düşmanı şeytan, ey insan düşmanı şeytan. Neden bunu düşünmüyorsun? İşte bizim böyle bir düşmanımız var. Bizim böyle apaçık, aduvun mubin olan bir düşmanımız var. Tuzakları da belli. Kur'an ve hadisler tuzaklarını anlatmış. Alimler binlerce tuzağını insanlara aktarıyor, bildiriyor. Fakat insanoğlu düşmeye devam ediyor. Düşmeye devam ediyor. Peygamber olmadığımıza göre arada düşeceğiz. Arada gaflete düşeceğiz, kaybedeceğiz. Ama teslim olmayacağız. Teslim bayrağını çekmek hakkımız yok. Beyaz bayrağı şeytana sallayamazsın. Tamam, ben teslim oldum, sen benden üstünsün diyemezsin. Çünkü senin ondan çok daha üstün olan bir Rabbin var. Şeytan bir ilah değildir. Allah'ın karşısındaki bir güç değildir. Şeytan kuldur. Bunu unutmayın. Bir kul, o da bir kul, sen de bir kulsun. Bir kulla mücadele ediyorsun. Mücadele ederken o iblisle, düşmanınla senin yardımcın Allah'tır. O Allah'tan yardım istemeyi, İlim istemeyi, şeytanın tuzaklarına karşı mücadele etmeyi istemeyi asla terk etmeyeceksin. Devamlı surette isteyeceksin. En çok dua edenler peygamberler. Allah'tan en çok mücadele kuvveti isteyenler peygamberler. En çok dua edenler sahabe, tabi'in, veliler, alimler en çok bunlar istiyor. En çok bunlar yardım bekliyor. Devamlı surette Allah'ın yardımını istiyorlar. Senin de bu noktada olman gerekmiyor mu? Neyine güveniyorsun? Bu gaflettir kardeşler. İşte Allahü Teala Hazretleri ayette bize bunu bildiriyor. Şimşeği ben gösteririm, ben getiririm. Bazılarına ümit veririm, bazılarına da korku veririm diyor. Ayet şöyle bitiyor. وَيُنْشِئُ ve inşa ederim, yaparım, oluştururum. اَسْسَحَابَ الثِّقَالِ ağır bulutları meydana getirendir o. Oluşturandır, yapandır, inşa. يُنْشِئُ inşa etmekten gelir. Arapça kökenli, inşa kelimesi Arapça kökenlidir. O'dur, inşa eden, yapan, yaratan, oluşturan. سَحَابَ الثِّقَالِ ağır bulutlar. Arkadaşlar, mantık açısından size bir soru sorayım. Bulutlar, baktığınız zaman şöyle göğe, ağır mıdır, hafif midir? Göğe baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Tarih boyunca, binlerce yıldır bütün insanlar göğe baktığı zaman bulutları pamuk gibi görürler. Pamuk ağır değildir. Pamuk hep hafiftir, yumuşaktır. Bulutlar da pamuk gibi görünür. Tamam da Allah'ımız bu ayette ağır diyor. Ağır bulutlar diyor. Buluta nasıl ağır der? Yakın zamanda tespit edilen bilimsel gerçeklerden bir tanesi şudur. Bulutlar çok ağırdır. Tonlara varan, ağırlıkta olan bulutlar vardır. Mesela bir fırtına bulutu 300 ton ağırlığındadır. Bakın gökte uçuyor fırtına bulutu. Başka bir bulutla Allah rüzgarlar vesilesiyle birleştirecek, çarpıştıracak. Şimşek, gök gürültüsü ve yağmur olarak üstümüze suyu dökecek, rahmetini dökecek. 300 ton ağırlıkta olan fırtına bulutları var. Üstümüzde geziyor. Uçan bir su deposu düşün. Su depoları yerde yürür. İnsanlar oradan su alırlar. Gökte uçan su deposu varsa ne dersin? Kudret dersin. Allah'ın kudreti. Daha öte örneği vereyim. Dünya gökte uçan bir uçaktır. Dünya dediğimiz gezegende yaşıyoruz. Burada hayatımızı sürdürüyoruz. Hiçbir yere bağımlı değil. Direkler falan bizi tutmuyor. gökte tıpkı güneş gibi, Mars gibi, ay gibi Allahü Teala bizi gökte uçuruyor. Bir uçağın üzerindeyiz hayatımızın sonuna kadar. Dünya denilen gezegenin, gezegen uçağının üzerindeyiz. Ve Allah bunu döndürmeye, çevirmeye ve hayatı burada var etmeye, yaşatmaya, bizi sınav etmeye devam ediyor. Bu kudretin karşısında boyun eğmen lazım gelmez mi? 14 asır önce sorun çok basittir. Okuma yazma bir bilmeyen bir insanın kalbine Allah bir vahiy indirdi ve onu ezberletti. Muhammed Aleyhisselam hiçbir teknik edevatı yok, hiçbir teknik aleti yok. Okuma yazma bilmeyen son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Bulutların hafif değil de ağır olduğunu nereden bilebilir? Sorum çok basittir. Nereden bilebilir? Ancak vahiy ile bilebilir. Bulutları yaratan bir zat ona vahiy olarak bildirmiş olabilir. Bunun dışında başka hiçbir ihtimal yoktur. Çünkü ondan önceki, Kur'an'dan önceki hiçbir kitapta bulutların ağır yüklü olduğu, ağır olduğu bildirilmemiştir. Yağmurun oluşum süreci bildirilmemiştir. Bu süreci bize Allahü Teala Hazretleri Ra'd suresi 12. ayetinde ve farklı ayetlerde de yağmuru getiriş şeklini falan bize bildirmiştir. İşte bu apaçık bir Kur'an mucizesidir. Bu Allah'ın kelamı olduğunun en büyük delillerinden bir tanesidir. Bulutların ağırlık taşıdığı ve ağır bir yükte olduğu. Ondan sonra gök gürültemesinden sonra o su deposunun tanecikler halinde, bakın, boca etse bir yere, tonla bir suyu tazikle beraber boca etse orada yaşam biter. İnsanlar boğulur. Tsunami'yi görmediniz mi? Bir sarsıntı, bir deprem, okyanustan normalden fazla su karaya vurunca binlerce insan, on binlerce insan ölüverdi. Allah-u Teala Hazretleri yağmuru, gökteki o su deposunu damlacıklar halinde değil de bir tazikle geniş bir şekilde boşaltsa ne olur? Boşalttığı yerde yaşam biter. Ölçüyle indirendir. O size yağmuru ölçüyle indirendir ki yaşam bitmesin, hayat sürmeye devam etsin. Nimetlenin, bu size musibet olmasın, azap olmasın diye. Bu Rabb'e, bu yaratıcıya kulluk etmen lazım gelmez mi? Onu daha iyi bir tanımaya çalışman lazım gelmez mi? Sahabenin önde gelenlerinden 6. halifemiz Hazreti Muaviye radıyallahu anh adaletiyle, merhametiyle, affetmesiyle ünlü bir sahabedir. Muhammed Aleyhisselam'ın vahiy katibidir. Denizlere açılacak olan ilk insanın, ümmetinden denizlere açılacak olan ilk insanın cennete gireceğini müjdeleyen bir insandır Muhammed Aleyhisselam. Denizlere açılan ilk halifemiz hangisi? Hazreti Hasan'dan sonra halife olmuş olan Hazreti Muaviye'dir. Allah ondan razı olsun. Kim Hazreti Muaviye'ye düşmanlık ederse Allah onu rezil ediyor daha dünyadayken. Şiilere bakın. Şiilerin sahabenin tamamı kafirdir. 10 tane sahabe hariç demesinin en büyük sebebi Hazreti Muaviye ve Hazreti Ayşe anamıza, Allah o ikisinden razı olsun, kafir demeleri. İmam Ali'ye karşı bir içtihat hatası sebebiyle yanlış bir kararda bulundular ve savaş açtılar. Sabırlı davranmadılar, yanlış bir içtihatta bulundular ve savaştılar. Bundan dolayı Şia ne dedi? Kafir onlar dedi. İmam Ali ne dedi? Kendisine savaş açılmış insan. Hata ettiler. Bağî oldular, asi oldular. Onlara kafir diyebilir misin ey imam? Hayır diyemem. Münafık diyebilir misin? Hayır diyemem. Bağî derim. Asi oldular. Hilafete, Muhammed Aleyhisselam'ın makamına asi oldular. İmam Ali kendisine karşı koyan iki zata kafir demiyor, münafık demiyor ama Şia kafir diyor, münafık diyor. Bütün sahabeler Şia'nın akidesinde münafıktır ve kafirdir. 10 tane sahabe hariç. Sorun basit. Bize bu Kur'an'ı ve bize hadis külliyatını getiren kişiler kimler? Kim getirdi bize bunları? Bunlar kim kaydetti bunları? Sahabeler kaydetti. Şia'nın münafık dediği, kafir dediği sahabeler kaydetti. Bize Kur'an'ı getiren sahabeler münafık ya da kafir olunca Kur'an ne oluyor? Soru çok basit. Kur'an ne oluyor? İslam'ı yok etmek için, İslam'ı yıkmak için sahabeye düşmanlık ediyorlar. Sahabeyi tekfir ediyorlar ki Kur'an'ın bir kısmının eksik olduğunu ve yanlış olduğunu ispatlayabilsinler diye. Bu Şia akidesidir. Bakın bir düşmanlıktan nereden nereye geldiler? Bir sahabeye düşmanlıktan, bir Allah'ın dostuna düşmanlıktan nereden nereye geldiler? Allah bir kulunu helak etmek dilerse onu dostlarına düşman yapar. Allah'ın dostlarına düşman olursan, buna izin verirse Allah, bekle ki helak edileceksin. Sahte bir şeyh çıktı 10 gün 15 gün önce. Sahte bir şeyh. Adı bile sahte. Nurullah diye bir isim vermiş kendisine. Baktım adamın ismine, hakikaten Nurullah mı? Çünkü Nurullah diye bir olaya giriş yaparsan 1-0 galip başlarsın. Adamın ismi bile sahte. Nurullah diye bir isim yok. Kendi adının başına koymuş. Rütbe, ilmi bir altyapı var mı? Yok. Medrese yok. İmam Hatip yok. Havadan gelmiş, şeyh olmuş. 12 yaşında bir kız çocuğuna tacizden dolayı şu anda hapiste. Yargılanacak. Şeyh, böyle şeyh olur mu? Havadan gelme şeyh olur mu? Hem şeyh bu, hem de Mehdi. Mehdi. Bir adam diyorsa ki, bu kadar hadis-i şerif ortadayken, bu kadar delil ortadayken, kendisinin olmadığını beyan eden, delillendiren bu kadar hadis-i şerif ortadayken, hala diyorsa ki ben Mehdi'yim, ben o adamdan daha çok o adamın etrafındaki cahil insanlara kızarım. 40 bin müridi var. Bakın bu ülkede ilim seviyesi o kadar düşük ki, halkımız daha bir ilmihal kitabı, 200 sayfalık bir ilmihal kitabı bile okumadığı için, bir akaid kitabı, 300 sayfalık bir akaid kitabı okumadığı için, birisi dedi mi ben şeyhim, bir cübbe varsa, bir sarık varsa, bir de sakalı varsa, bir tutam, tamam diyor, bu şeyhtir. Etrafında elini eteğini öpen 10 tane adam varsa, dış ülkelerin parayla tuttuğu, maaşla tuttuğu, 10 tane şakşakçı, 10 şakşakçı yeter. Varsa, hürmet ediyorsa, el öpüyorsa falan, tamam. 1000 kişi, 2000 kişi zaten toplanır. Çünkü 10 tane adam çok hürmet ediyor, demek ki şey. İlmi seviye, cehalet seviyesi o kadar felaket ki, eşek bile ben şeyhim dese 1000 tane mürit bulur. Eşek ya. Adam ben, yıllardan beri adam ben Mehdi'yim diyor. Şeyhlikten de geçmiş artık. Ben Mehdi'yim diyor. 40 bin tane mürit var. 2 tane alim yok. İçinde 2 tane alim olsa, ilmi en azından bir altyapısını almış 2 tane adam olsa, der ki bak hocam şeyhim, üstadım. Hadis-i şeriflere muhalifsin. Bu hadisler senin Mehdiyetine uymuyor. Ya kendini düzelt. Ya da biz seni terk etmek zorundayız. 2 tane adam yok etrafında. Hep şakşakçılar var. Benim şeyhim böyle, benim şeyhim böyle. İşin daha kötüsü, daha vahim tarafı, şeyh başka hocaları ve alimleri izlemelerini de engellemiş. Çünkü başka hocaları izlemiş olsaydı bu müritler, anlarlardı ki onların anlattığı Mehdiyetin, Mehdiliğin işaretlerinden anlarlardı ki bizim şeyhimiz Mehdi değil. Çünkü bu işaretler uymuyor, delil ortada. Deliller ortada. İzlemelerine de, hocaları, alimleri izlemelerine de izin vermiyor. Ki sadece kendisine tabi olsunlar, kraliyetini genişletebilsin. Neden ilme düşmansın? Neden kitap okumalarına düşmansın? Bir adam cep telefonunun ya da cüzdanının çalındığını yarım saat içinde anlayabilir. İmanını çalan sahte hocayı ne kadar zaman içinde anlayabilirsin? Bu elle tutulan bir şey değil. Cep telefon ya da cüzdan elle tutulan bir şey. Cebinde yoksa yarım saat, 20 dakikada çözüyorsun ortalama. Ah, cep telefon gitmiş. Bazıları çok fanatik, telefonsuz yapamıyor, elinde gezdiriyor. 5 dakikada çözüyor o. Ama ortalamamız yarım saatmiş. Yarım saatte anlıyorsun. Peki, imanını çalan sahte hocayı ne kadar zamanda fark edebilirsin? İlmi altyapın yoksa, bir ilmihal okumadıysan, akaid okumadıysan fark edemezsin. Etrafındaki insanlar şakşakçıları Mehdi diyorsa sen de Mehdi olarak kabul etmek zorundasın. İşte adamı da aldılar. Sahte bir şeyhi aldılar, yücelttiler, yücelttiler, Mehdi oldu. Bu orada kalmaz. Bir adım sonrası devam etseydi bu sahtekar hizmetine, bir adım sonrası peygamberliğini ilan edecekti. Peygamber olacaktı. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber var mı kardeşler? Amerika'da ölmüş olan sahte peygamber Evrenes, İskender Evrenesoğlu, Türkiye'ye getirdiler, Bursa'ya getirdiler cenazesini. Cenazesinde 3000 kişi vardı, gözyaşları içinde, tekbirler içinde defnettiler. Peygamber diye defnettiler adamı. Hem peygamber, hem Mehdi, hem halife, hem imam. Adam süper kahraman. Hepsi bunda. Hepsi bunda. 3000 kişi bu adamın cenazesini defnetti. Biz ölsek belki 3000 kişi gelmez. Çünkü peygamberliğimiz yok. Ne şeyhliğimiz var, ne mehdiliğimiz var, ne peygamberliğimiz var. Kur'an ve sünneti iyi bildiğimiz için böyle sapık iddialarda bulunamayız. Bizim cenazeye belki 300 kişi gelir. Adamın cenazesine 3000 kişi gitti ya. Çünkü o bir peygamber. Haşa ve kella. İşte halktaki ilmi seviye bu. O istismar ediyor, o şeyhim diyor 3000 mürit, 5000 mürit. Bu Mehdi'yim diyor 40000 mürit. Öbürü peygamberim diyor 50000 mürit. Ne olacak bu milletin hali? Talebeleri bana mesaj gönderiyor. Ya hocam sen bizi uyarmıştın. Yüceltmeyin, yükseltmeyin. Muhammed Aleyhisselam'dan daha üstün şeyh yoktur diye biz seni dinlemedik. Ayrılmadık ama Olay şimdi patladı. Kardeşim şimdi anlamayacaksın sen onu. Çok geç oldu. Sen bu adam Hazreti Muaviye'ye hakaret ettiği zaman biz sevmeyiz. Sövmeyiz de sevmeyiz de dediği anda terk edecektin sen bu adamı. Sahabeye sen nasıl böyle bir cümle kurarsın ya? Hazreti Muaviye bu. Sevmeyiz de sövmeyiz de. Muhammed Aleyhisselam güvenmediği bir adama sen Kur'an'dan gelen ayetleri yazacaksın diye emir eder mi ya? Bu kadar kritik bir işi güvenmediği bir adama verir mi? Onun kız kardeşini hanım olarak alır mı? Muhammed Aleyhisselam'ın kayınpederi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Bir münafığı bu kadar yakında tutar mı? Bu kadar kritik vazifeleri verir mi? Biz Muaviye'yi sevmeyiz de sövmeyiz de. Sen gerçek bir akil olsaydın o adamı daha mehdilik falan gelmeden bu sözü söylediği anda terk ederdin. Dinlemedin bizi. Dinlemedin hocaları. Terk etmedin. Sonra mehdiliğini ilan etti adam. Hala terk etmedin. Sen bela bekliyorsun. Başka bir şey değil. Bela bekliyorsun. Bir adım sonrası peygamberlikti. O gelmeden patladı. Sahte hocalara karşı, sahte şeyhlere, sahte peygamberlere karşı uyanık olmak istiyorsan hemen o izlediğin diziyi miziyi bir tarafa bırak. Hemen bir akaid kitabı al. 300 sayfa. Hayatını kurtarır. Akaid kitabını al, oku. Bir dininin temel kaidelerini bir öğren. Öğren ki Şiiler gibi lanetlenmiş bir kavim olma. Yahudiler gibi lanetlenmiş bir kavim olma. Hristiyanlar gibi, Vehhabi Seleficiler gibi lanetlenmiş bir kavim olma. İmanını kaybetme. Seni kandıramasınlar, aldatamasınlar. Gökte uçsa aldanmazsın. Çünkü temel kaideleri biliyorsun, akideyi biliyorsun. Gökte uçsa dersin ki bu sahtekar. Sihirbaz bu, büyücü. Kandırmaya çalışıyor, imanımı çalmaya çalışıyor. Deccaliyettendir dersin, Kur'an'a sarılırsın, Muhammed Aleyhisselam'a sarılırsın, kurtulursun, imanını kurtarırsın. Ama bak bu kardeşler kurtaramıyor, imanını kurtaramıyor. Hala bu olaylar ortaya çıkmasına rağmen hala biz Mehdi'mizin arkasındayız diyen cahiller var. Hala sahte peygamberi savunan cahiller var. Sahte peygamberlerden bir tanesi Amerika'da Edip Yüksel. Binlerce insan videolarını seyrediyor. Binlerce insan peygamberliğini kabul etmiş. Ben şu gece şu saatte vahiy aldım diyor adam ya. Kitabında açık açık söylüyor. Ve bu adamın peygamberliğini kabul eden binlerce insan var. Ne yapacaksın kardeşim? Ne yapacaksın? Hangi birini düzelteyim diyor ya Temel. Hangi biri? Hangi biri? Hangi birini düzelteyim? Bakın. Geçen hafta bir saldırı oldu ehli sünnet hocalara. Bir grup tarafından. Tam ilmi hal saadeti ebediye dediğim zaman hangi grup aklınıza gelir? TGRT. Ehli sünnet. Temelde ehli sünnet bir gruptur. TGRT grubu. Benim çocukluğum ve İmam Hatip yıllarım bu insanların yaptığı o velilerin kasetleriyle geçti. Her bir kasetlerini 50'şer defa dinlemişimdir. Allah dostlarına, sahabeye karşı sevgim bu ehli sünnet akidesine hizmet eden TGRT grubuyla oluşmuştur. Başlarında Enver Ören vardı. O dönemde çok iyilerdi. Enver abinin vefatından sonra şekil değiştirdi. Grup şekil değiştirdi. Şimdi kripto FETÖ'cüler TGRT'nin içine sızdı. Biliyorsunuz televizyonu da Yahudi Murdoch'a sattılar. Devamlı İslam'a küfrediyor şimdi televizyonları. Fox oldu şimdi ismi, Fox TV. İslam'a, Müslümanlara, Müslüman idareciye devamlı küfrediyor, devamlı hakaret ediyor. Yalan haberler, masa başı, boş haberler yapıp duruyorlar. Kökü Murdoch, Amerika. Yalan haberlerin merkezi. Dünyanın en kolay yalan söyleyebilen milleti Amerikalılar. En meşin suratlı adamları Amerika. Telefonunuzda iki tane yol gösterme uygulaması olur. Bir, Yandex. İki, Google. Google harita. Yanımdaki kardeşime her zaman şöyle derim. Google'ı bırak, Yandex'ten benim yolumu bul. Çünkü Ruslar Amerikalılardan daha az yalancıdır. Bakın, kafirlerin hepsi yalancıdır. Yalan söylemeyi çok severler. Çünkü onlarda yalan söylemek haram değildir. Ama arkadaşlarıma yaptığım espri şu. Ruslar Amerikalılardan daha az yalancıdır. Yolumuzu yanlış gösterme ihtimali daha düşüktür. Bu yüzden Yandex'i aç kardeşim derim ben. Yandex'ten giderim. Yol iz falan bilmediğim için bir yere gideceğim zaman Yandex'i açarım. Şimdi, Murdoch televizyonu sattılar. İçeriye FETÖ'cüler de doluşmuşlar. Nereye saldırıyorlar şimdi? Ehli sünnet hocalara saldırıyorlar. Tam ilmi hal saadeti ebediye. TGRT grubunun. Dinimiz İslam sitesi kimin? TGRT grubu. Hakikat kitabevi kimin? TGRT grubu. Huzur Pınar sitesi kimin? TGRT grubu. Bunlar ehli sünnet temelli bir gruptur. Fakat son birkaç yıl içinde kripto FETÖ'cüler sosyal medyaların ele geçirdi. İçeriye girdiler. Nereden anlıyoruz? Bid'at ehliyle beraber ehli sünnet hocalara ve alimlere saldırmalarından anlıyoruz. Ehli sünnet bir adam, ehli sünnet bir adama saldırır mı? Yanlışı varsa reddiyesini yapar, düzeltmesini ister. Kafir demez, tekfir etmez. Ama kripto FETÖ'cülerin sayfaları, çok şüpheliyim, TGRT'yi, yani bu Enver abinin grubunu FETÖ'cülerin ele geçirdiği konusunda çok şüphelerim var. Örnek çok basit. Bakın burada reformistler var. Kur'an'ın bir kısmını reddeden insanlar. Bu reformistlerin arasına üç kişiyi de koymuşlar. Üç tane ehli sünnet. Bir, Nurettin Hoca. İki, Mustafa Hoca. Üç, Kerem Hoca. Benim de daha güzel bir resmimi koysaydınız ya. Daha karizmatik bir resim yok muydu? Burada ağlıyor gibi moralim bozuk. Ayıp yani. Daha güzel, daha çekici resimlerim var benim. Gitmişler bu resmi koymuşlar. Vermek istediği algı ne? Reformistler, Kur'an'ın bir kısmını reddedenler neyse bunlar da odur. Ehl-i sünnet falan değildir. Alta ne yazmış? İman hırsızları. Biz iman hırsızıymışız. Allah'tan korkun ya. Alt tarafta da bizi tekfir ediyor. Bunlar kafirlerdir diyor. İlhad etmişlerdir, dinden çıkmış kafirlerdir diyor. Bizi de tekfir ediyor. Vehhabi telefilerden sizin ne farkınız var ya? Utanmıyor musunuz? Bizi seven yüzlerce, binlerce insan yorumlara, bunların yorumlarına mesajlar göndermişler. Mesaj bombardımanına tutmuşlar, sitelerden bu resmi kaldırmışlar. Ve sormuşlar. Hadi diğerlerini tamam da, Kerem Önder Hoca hayatı İslam'a hizmetle ve Ehl-i Sünnet akidesini 14 asırlık İslam'ı yaymakla geçmiş. Bu hocanın Ehl-i Sünnet'e uymayan, ilhada sebep olan, din hırsızlığı yapan hangi görüşleri var? Delil verin. Lütfen bize delil söyler misiniz? Verdikleri delil ne? Delil meli yok, sıfır delil. Bir videomuzdan bir sual sorulmuş bize, fetva sorulmuş. Biz bir ayetle ya da hadisle fetvaya cevap vermişiz. Şimdi o sayfalara bakan kripto FETÖ'cüler diyor ki, burada ayet ya da hadisle cevap vermemeli. İmam-ı Azam şöyle dedi demeliydi. Mezhebe uymadığı ve mezhepleri inkar ettiği ortaya çıktığı için Kerem Önder bir din hırsızıdır ve kafirdir. Allah sizi helak etsin. Müttefikiniz FETÖ'yü helak eden Allah, 15 Temmuz'dan beri elhamdülillah helak ediyor ve vurmaya devam ediyor Rabbimiz. Müttefikiniz FETÖ'yü rezil eden, helak eden Allah sizi de helak etsin. Amin. Amin. Neden böyle söylüyorum? İftira ediyorsun. İftira ediyorsun. Bu mezheplere göre fetva vermediğimi söyleyen adamlar mezhep hakkında, fıkıh kitabı hakkında bir tane fıkıh kitabını bitirmiş değillerdir. Başkaları da mesajlar göndermiş bunlara. Niye kafir ilan ediyorsunuz? Çünkü ayetleri tefsirlere göre değil, hevasına göre yorumluyor. Tefsirlerden nakil yapmıyor diye benim hakkımda iftirada bulmuşlar. Bunu söyleyen adamlar hayatında bir tane cüz tefsir okumamışlardır. İddia ediyorum. Tefsir okumuş olsaydı bana iftira edemezdi bu kadar kolay. Ben 8 yaşında İslam ilimlerini öğrenmeye başladım. Bitirdiğim ilk iki tefsir, Ömer Nasuhi tefsiri ve Elmalılı tefsiri. Şu anda okuduğum 3. ve 4. tefsirlerde İmam Razi tefsiri, her zaman Razi'den nakil yaparım. Bütün tefsir derslerim Razi'dendir, merkez olur. Ondan daha üstün bir tefsir alimi ben görmedim şu ana kadar. İmam Razi'den nakil yapıyorum. İkincisi Diyanet'in Kur'an yolu tefsiri. 4 tane tefsir okudum ve okumaya devam ediyorum. Sen hayatında bir tefsirin tek cüzünü okumamışsın ve beni kafama göre ayet yorumladığın konusunda itham ediyorsun, iftira ediyorsun. Utanmıyor musun? Şu iftirayı atarken utanmıyor musun? Ahiret hesabı yapmıyor musun? Ben hakkımı helal etmiyorum. Her Müslümanın hakkını helal etme ya da etmeme hakkı vardır. Ahirette hepinizle yüzleşeceğim kripto FETÖ'cüler. Hepinizle yüzleşeceğim ve gırtlağınıza sarılacağım. Hakkımı sizden isteyeceğim. Beni tekfir ettiniz. Ben sizi tekfir etmiyorum. Bidat ehli olduğunuzu, kafire hizmet ettiğinizi düşünüyorum ve söylüyorum. Neden bizi bu grubun içine koyuyorlar? Çünkü FETÖ'ye en çok reddiye yapan 3-4 adamdan bir tanesiyim. Bu ülkede DAEŞ'e, yani Vehhabi Selefilere, FETÖ'ye ve Şia'ya en çok reddiye yapan benim. Diyalogçulara, yani Kur'an'ın bir kısmını reddetmeliyiz diyen diyalogçulara, FETÖ'cülere en çok reddiye yapan biz olduğumuz için bizi hedefe koydular. Bütün sayfalarından aynı anda saldırıya geçtiler ve Ehl-i Sünnet hocaları da bidat ehlinin yanına koyuyorlar. 30 cilt Reddül Muhtar okumuşum ben. 30 cilt. Hanefi fıkıh kitabı dediğin zaman, Hanefi fıkıh kitaplarının merkezi dediğin zaman Reddül Muhtar gelir. Bu adamlar hayatında bir tane ilmihal bitirmemiş. Kalkıyor bize diyor ki, fıkıh kitaplarından söylemiyor. Ayet-i hadise keyfine göre mana veriyor. Böyle iftira olur mu? Hiç utanmıyor musun? Hiç Allah'tan korkmuyor musun? İşte sahte hocalara, dinin bir kısmını kabul eden, bir kısmını reddeden din tüccarlarına itibar etmeyin. Din bizim tekelimizde. Bizden başka kimseyi dinlemeyin diyen sahte tarikatlara ve cemaatlere itibar etmeyin. Bizim kitaplarımızdan başka hiçbir kitap okumayın diyen bu tür kripto FETÖ'cülere itibar etmeyin. O İlmihal kitabını soruyorlar. Onu okumayın. Bizim İlmihal kitabımız var. O İlmihal kitabı ehl-i sünnet bir kitap. Niye okumayın diyorsun? Onu da okuyabilirsin, bunu da okuyabilirsin de. Ben senin Saadet-i Ebediye kitabını okudum. 1100-1200 sayfa kitap. İmam Hatip'teyken okudum. Kitabın %90'ı, %95'i doğru. Ehl-i sünnet akidesinden nakiller yapıyor. %5'i yanlış. Bunlar var. Niye yani? Neden sadece biz doğruyuz, başkalarının hepsi yanlış diyorsunuz? Bu fanatiklik neden? Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Helak olmadan dönmelerini ve tövbe etmelerini nasip etsin. Amin. FETÖ'nün başına gelen felaket sizin başınıza gelmeden tövbe edin. Tövbe edin ve ehli sünnet hocalara düşmanlık etmeyin. Allah'ın dinine hizmet edenlere düşmanlık ederseniz helak olursunuz. Bakın bir cümle kurdum. Allah bir kulunun helakine dilediği zaman önce onu dostlarına düşman olmasına izin verir. Allah'ın dostlarına düşman olduğun zaman helak olursun zaten. İşte Hazreti Muaviye örneği ortada. Hazreti Muaviye'ye bir adam geldi. Kureyş'ten bir adam. Ensardan birinin yüzüne vurdu, dişini kırdı. Ensardan o adam geldi. Hazreti Muaviye'ye dedi ki, ey halife, bu adam geldi benim suratıma vurdu, dişimi kırdı. Ben hakkımı helal etmiyorum, kısas istiyorum dedi. Hazreti Muaviye de her zaman merhametle, sulhla işi çözmeye çalışan bir insan. Hakkını helal etmezse dişi kırılacak. Dedi ki sen helal et. Çok sevap kazanırsın. Adam dedi ki helal etmiyorum. İşi yokuşa sürünce Hazreti Muaviye radıyallahu anh dedi ki bak burada Ebu Derda var, hadis hafızıdır. Ebu Derda'ya git, bu olayı bir de ona anlat. Nasihatini dinle, ondan sonra kararın neyse onu uygulayacağız. Ebu Derda radıyallahu anh'a gitti. Adam durumu izah etti. Ebu Derda dedi ki ben Resulullah'tan işittim ki, bir hadis-i şerif sana söyleyeceğim dedi. Ben Resulullah aleyhisselam'dan işittim ki bir kulun başka bir kulda kul hakkı varsa ve bunu almaz, ona hibe ederse, hediye ederse ahirette Allah onun bir günahını siler ve onun derecesini bir misli arttırır. Ensardan adam dedi ki sen bunu Resulullah'tan bizzat işittin mi? Ebu Derda dedi ki vallahi bu kulaklarımda işittim ve kalbimle de onu idrak ettim, iman ettim. O zaman dedi ben de hakkımı helal ettim. Ve olay sulh yoluyla çözüldü. Bu insanlar böyle insanlar. Bizim önderlerimiz, bizim liderlerimiz böyle insanlar. Şimdi sen bunların bir kısmını biz reddederiz. Biz ilk ulemaya bakmayız, müteahhiruna bakarız. Son alimlerimize, son hocalarımıza bakarız. Tabi olduğumuz hocamız ne diyorsa gerekirse alimlerin büyük kısmını da reddederiz dersen vallahi helak olursun. Vallahi helak olursun. Çünkü geçmişteki alimler şimdikilerden daha hayırlıdır. Zaman döngüsü ne kadar ileriye giderse alimlerin kalitesi de o kadar azalır. Kalite yukarıdan aşağı doğrudur. Kıyamete kadar da kalite hep aşağı doğru gidecek. Dolayısıyla vahyin indiği ilk zamandaki alimlerin kalitesiyle bizim kalitemiz asla uyuşamaz, yakınlaşamaz bile. Bu meseleyi kardeşler iyi idrak etmemiz lazım. Mevla Teala Hazretleri şaşıranlardan, sapanlardan, kananlardan etmesin. Bir hidayet mesajı okuyayım, hem kapatayım kardeşler. Kerem Hocam, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın. Sohbetlerinizi kolaylaştırsın. İki cihanda sizden razı olsun. Amin sevgili kardeşim. Amin. Sizin vesilenizle sayısız bilgiye ulaştım. Yine iki büyük yanlışımı sizden öğrendiğim bilgiler ile düzelttim. Birisi istimna pisliği idi. Kişinin kendi kendini tatmin etmesi meselesi. Kişinin kendisini eşine saklamama durumu. Ve evliliklerin azalması durumu. İstimdanın sonucu budur. Evliliklerin azalmasıdır. Bu pisliği iptal ettim, bitirdim diyor elhamdülillah. İşim sebebiyle çok seyahat edip otellerde konaklıyorum ve bu pisliği sıklıkla yapıyordum. Allah'a şükürler olsun bunu bıraktım diyor. Diğeri ise sabah namazını güneş doğduktan sonra kılmamdı. Bakın işte bu bizim zayıf noktamız, yumuşak karnımız. Bugün Müslümanların dörtte biri beş vakit namaz kılıyor. Beş vakit namaz kılanların dörtte biri sabah namazına vaktinde kalkıyor. Dörtte biri. Dörtte üçü ne zaman? İşe giderken kılıyor. Ya da işte öğle namazından sonra kılıyor. Sabah namazını. Müslümanlığımızın kalitesi burada. Yerlerde sürünüyor. Ben diyor bunu normallemiştim diyor. Sabah kalktığımda işe giderken sabah namazını kılıyordum. Bu iki pisliği de bıraktım diyor. Evet, bu ikisi de çok pis hareketlerdir. Sanki birisinden fetva almışım gibi iki işi de gönül rahatlığıyla yapıyordum. Fetva aldın, kesinlikle aldın. Kimden? İblisten. Bunun fetvasını ancak şeytan verir. Hiçbir hoca, alim buna fetva veremez. İki ayıbımı da vesilenizle düzelttim ve bir yıldır da tekrarlamadım çok şükür. Bir senedir bu kardeşimiz temiz. Hatta geçenlerde bir filmde açık bir sahne karşıma çıktı. Bırakın izleyip şehvet duymayı, midem bulandı ve hemen kapattım. Midesinin bulanması neden? Açık bir sahne ya da çıplaklık gördüğümüz zaman normalde şehvetimiz ruha galip gelir, akla galip gelir ve haz alırız. Haram lezzet verir. Haz alırız. Mide falan bulanmaz. Şehvet sahneleri bize haz verir. Ama kalbi ve ruhu çok çalıştırmış ve temizlemiş bir adamda işler tersine döner. Tersine döner ve tiksinti verir. Hemen çevirmek ihtiyacı hisseder. Ondan haz almaz, zevk almaz. Tık hemen çevirir, midesi bulanır. Kalbi temizlersen zikirle, namazla neden lazımmış bu zikirler, namazlar, sohbet meclisleri? Kalbi ve ruhu berraklaştırmak, temizlemek için. Temizlediğin zaman küfür etme, küfür duyduğun zaman etrafında bir insandan miden bulanır. Rahatsız olursun ve ortamı terk etmek istersin. Açık bir çıplaklık gördüğün zaman miden bulanır. Ya onu düzeltmek istersin ya da ortamı terk etmek istersin. Bu kardeşimiz elhamdülillah kalbi temizleme durumuna vakıf olmuş. Kim midesi bulanmaya başlamış. Miden bulandı, hemen kapattım. Kaç kere otellerde konakladım ama hiç aklıma bile gelmiyor artık. Birçok hocanın sohbetlerini izledim ama hiç kimse sizin kadar beni etkilemedi. Bu tesir kişinin parayla alabileceği bir şey değildir kardeşim. Bu samimiyete bağlıdır, ihlasa bağlıdır. Samimiyetin ne kadar para o kadar köfte. Ne kadar para o kadar köfte. Senin Allah'ın dinini yayma konusunda samimiyetin ne kadar fazlaysa Allah'ın yardımı, feyzi ve iştahı ve cazibesi o kadar fazla gelir. Bin tane hocadan vaaz dinler, bir kere namaz kılamaz. Bir tane gelir dervişten, İslam davetçisinden iki tane ayet işitir. Halbuki hep işittiği ayetler. Hemen ertesi günü namaza başlar. Buna tesir denir, Allah vergisidir. O kişiyle alakalı değil. Allah'ın o kişiyi çok sevmesiyle alakalı. Allah sizden razı olsun. Başımızdan eksik etmesin sizi hocam. Allah sizden razı olsun kardeşim. Başınızdan değil, yanınızdan eksik olmayalım. Kolumuzdan eksik olmayın inşallah. Biz kol kola girdik. Beraber bu Allah yolunda devam ediyoruz. Hava cıva yapmadan, ben şıhım, ben alimim demeden, el etek öptürmeden, sadece Allah'ın dilini anlatıp, hiçbir şey beklemeden dümdüz bir şekilde devam edersek, bu sistemi korumayı başarırsak akın akın insanlara ulaşmaya ve binlerce hayatı kurtarmaya devam edeceğiz biiznillah. Allah bize yardım etsin kardeşler. Amin ya muin. Bu hafta Allah nasip ederse Kariye Camii'ne gideceğiz. Biliyorsunuz müzeden camiye çevrilen ikinci mekanımız Kariye. Oraya gideceğiz. Ayasofya'dan sonra inşallah bu hafta o camideyiz. Bütün kardeşlerimi pazar sabah namazına bekliyorum. Seccadelerinizle, maskelerinizle beraber gelin. Mesafemizi koruyarak namazımızı orada imamımızın, hocamızın arkasında eda edeceğiz. Peşinden de kahvaltımızı yapacağız bir isimden. Sabırla bizi dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Seyyidina Muhammedin ve alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ alâ